ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सप्तम स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 26। तत्र अपि दंपतीनां स्त्रियो च सुखाय अन्य आपन्युत थये कर्माणि कुर्विताम् दृष्ट्वा निवृत्तः अस्मि विपार्ययम्। तत्रापि दंपतीनां च ठीक है, मैं पाठ करता हूँ आप सब। वो क्या बोलते हैं तो एक बात सुन के, श्रुतिदा, अब श्रुतिदा नहीं है, मैं भी श्रुतिदा नहीं हूँ। तथापि दंपतीनां च सुखायान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतं दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपार्ययम्। अनुवाद। इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी है नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। कौन बोलते हैं? मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। कौन बोलते हैं? जमनागर निवासियों, कौन? ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, कौन? प्रहलाद महाराज जिनसे मिला, ओ जो वास्तव में कौन? सिद्ध पुरुष दत्तात्रेय, बाद में भागवत में मंतव्य है। तात्पर्य, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। पुरुष या स्त्री दोनों ही विषय भोग चाहते हैं, और जब वे विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो जाते हैं तो वे कुछ काल तक तो सुखी रहते हैं, किंतु अंततोगत वा उनमें मतभेद आने लगते हैं और विवाह विच्छेद के कोई उदाहरण देखने में मिलते हैं। यद्यपि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष संभोग के द्वारा जीवन भोगने के लिए वास्तव में इच्छुक है, किंतु परिणाम निकलते हैं कलह तथा दुख। विवाह की संस्तुति पुरुषों तथा स्त्रियों को सीमित यौन जीवन की छूट देने के लिए की जाते हैं, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने की है। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि, जो यौन जीवन धर्माविरुद्ध नहीं है वह कृष्ण है। प्रत्येक जीव यौन का भोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि भौतिकतावादी जीवन खाने सोने मैथुन तथा भय में निहित है। पशु जीवन में खाने सोने मैथुन सुख तथा भय को नियमित नहीं किया जा सकता, किंतु मानव समाज में इन सब को संयमित करना चाहिए। भोजन संबंधी वैदिक योजना में कृष्ण को अर्पित भोजन या यज्ञ शिष्ट तथा प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्चन्ते सर्व के विषय। भगवान के भक्तों को सारे पापों से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन खाते हैं। भौतिक जीवन में विशेष रूप से खाते समय मनुष्य पाप कर्म करते हैं, और पाप कर्म करने से मनुष्य को प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर दंड स्वरूप दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मैथुन तथा भोजन आवश्यक है, इसलिए ये वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किए जाते हैं, जिससे लोग वैदिक आदेशों के अनुसार खा सके, सो सके, मैथुन कर सके, बयावा जीवन से रक्षा पा सके और क्रमशः ऊपर उठकर इस शरीर के दंड से मुक्त हो सके। इस प्रकार विवाह के लिए वैदिक आदेश मानव समाज के छूट देते हैं, किंतु इसमें यह भाव निहित रहते हैं, विवाह संस्कार से स्त्री तथा पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहयोग देंगे। दुर्भाग्यवश विशेष रूप से इस युग में स्त्री तथा पुरुष अनियंत्रित काम भोग से संयुक्त होते हैं, इस तरह वे दंडित होते हैं और उन्हें अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए पशु योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतएव वैदिक आदेश सावधान करते हैं, नायं देहो देह भाजां रलोके कष्टान कर्मान अर्हते विधभुजां। ये मनुष्य को शुक्रों की तरह यौन जीवन नहीं का भोग नहीं करना चाहिए, और जो भी मिले यहाँ तक कि मल भी उसे खा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि आज विग्रह पर अर्पित किया गया प्रसाद खाए और वैदिक आदेशों के अनुसार काम भोग करें, उससे कृष्ण भावनामृत के काम में लगकर अपने आप को संसार की भयावह स्थिति से बचाना चाहिए और कठिन श्रम से उत्पन्न थकान को मिटाने के लिए ही सोना चाहिए। इस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि चूंकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, अतएव मायने उसने समस्त सकाम कर्मों से निवृत्ति निवृत्ति लो ली है। कल शाम को कार्यक्रम में वो प्रवचन के पश्चात एक व्यक्ति मुझसे पूछे कि भजन करने के समय मेरे आंखों में आंसू आते हैं, ऐसा होते है क्यों? इस भागवत पाठ करना भजन का एक मुख्य अंग, तो मैं शंका करता हूं वो इस प्रकार भगवत भजन कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार का श्लोक और तात्पर्य पाठ करना, और पाठ करने से उनका आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं वो भी संदिग्ध है। श्रीमद् भागवतम रास शास्त्र है, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम ओहो रहो रसिका भूमि भावुका। व्यासदेव श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में कहते हैं कि वेद का कल्प वृक्ष का पक्का और उत्तम फल है इस श्रीमद् भागवत, जिसका रस विशेष मधुर हो गया शुक ऋषि का उसका स्पर्श करने से, और शुकदेव का श्रीमुख से विगलित होने के कारण अत्यंत मधुर हो गए श्रीमद् भागवतम। इसलिए व्यासदेव का उपदेश रसिक जनों को सदैव इस भक्ति रसामृत पियो, पूरा जीवन में पियो। तो उसके पहले और दो श्लोक है श्रीमद् भागवत में, ये श्लोक श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 3 नंबर श्लोक, और उसके पहले श्रीमद् भागवत का उद्देश्य इस प्रकार घोषित है कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र, सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है जो वास्तव में अधर्म है सब कपटी इस श्रीमद् भागवत से बहिष्कृत है। इस श्रीमद् भागवत साधु जनों के लिए जो पूरा सत्य सत्यवादी है, और इस श्रीमद् भागवत में वास्तविक सत्य और मायिक तथाकथित सत्य दोनों में क्या भेद है प्रकाशित होते हैं इस श्रीमद् भागवत में। तो क्या है सत्य इस भौतिक जगत में? सामान्यतः लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रयास करते हैं मैथुन सुख से। सबसे बड़ा सुख है इस भौतिक संसार में मैथुन सुख। कुछ लोग ये बात स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर पाश्चात्य देशों में, शिल प्रभुपाद का एक पुस्तक एक रास्ते में ना शॉपिंग मॉल में शिल प्रभुपाद का एक पुस्तक एक व्यक्ति को दिया और चर्चा में वो भक्त वो व्यक्ति को बोले कि इस भौतिक संसार में श्रेष्ठ सुख मैथुन सुख, और वो व्यक्ति वो बात तो अस्वीकार किया। नहीं बोलते नहीं नहीं उससे संगीत और ज्यादा है। तो वो व्यक्ति का जीवन में संगीत संगीत सुख मैथुन सुख से महत्वपूर्ण था। तो ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जीवन में मैथुन सुख से और कुछ है जो और भी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः विवाहित होने के बाद दंपति शब्द इस श्लोक में आते हैं, दंपति स्वामी स्त्री स्त्री स्वामी, तो इतना मैथुन सुख से आकृष्ट नहीं होते, लेकिन वो दोनों सहयोगिता करते हैं छोटे बच्चों का लालन पालन करने के लिए, और वो उनका जीवन का केंद्र बिंदु है। लेकिन बच्चे क्या है, वो मैथुन से आते हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के सुख का केंद्र है मैथुन सुख। इसके बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यन मैथुन यन मैथुन आदि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। वो सुख वास्तव में बहुत तुच्छ है और उससे बहुत दुख भी आते हैं। जैसे कि मैथुन का स्वाभाविक परिणाम है कि संतान उत्पत्ति होती है और संतानों का पालन करने के लिए विशेषकर आधुनिक युग में बहुत श्रम करना है पैसा कमाने के लिए, जिससे गृहस्थ जीवन चलाना है। इस प्रकार तो श्रीमद् भागवत हमको सूचित करते हैं कि मैथुन चरम सुख इस संसार में, वो चरम सुख जो मैथुन है वो बड़ दुख का कारण है। विषयेन्द्रिय संयोगम यत्तदग्रे मिथोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसंस्मृतम्। राजसिक सुख किस प्रकार सुख है, विषय और इंद्रिय से वो दोनों का संयोग से वो सुख जो आते है वो पहले अमृत जैसे होते, लेकिन थोड़ा समय में विष जैसे होते हैं। तो इस भौतिक संसार में सब कुछ जो सुख का नाम में चलते है वो बड़ा दुख का कारण होते है, और इसलिए इस परमहंस जो प्रहलाद महाराज को तत्व ज्ञान कहते हैं, और इस परमहंस और प्रहलाद में वो वार्तालाप जो हुआ उसका पुनर्विवरण होगा इस भागवत का एकादश कंड में, जिसमें प्रकट है कि इस परमहंस दत्तात्रेय भगवान है। तो वे कहते हैं कि मैंने देखा कि सांसारिक सुख बड़ा दुख का कारण है, इसलिए मैं और भी प्रयत्न नहीं करता हूं इस भौतिक संसार में सुखी होना। तो श्रेष्ठ सुख है मैथुन सुख इस भौतिक संसार में, श्रेष्ठ सुख है, लेकिन वो श्रेष्ठ वो सुख जो श्रेष्ठ है इस भौतिक संसार में प्रहलाद महाराज का विचार में तुच्छ है। यन मैथुन आदि गृह मेरी सुखम ही तुच्छम, इस तत्व ज्ञान श्री प्रहलाद महाराज बचपन में इनके पिताजी हिरण्यकशिपु को बताया, और इस वृत्त जो हम आज चर्चा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं वो वृत्त हुआ प्रहलाद महाराज के बड़े होने के पश्चात। तो प्रहलाद महाराज पहले से ही जानते थे कि मैथुन सुख गृहमेदी सुख तुच्छ है, इसलिए बुद्धिमान लोग उसमें रुचि नहीं लेते। यन मैथुन आदि गृहमेदी सुख हम ही तुच्छ खंडो यने न करो इव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख बाजम खंडूठीपन मनसी जंग सहित धीर। प्रहलाद महाराज का विचार है कि वो वेग मैथुन वेग मुझे मैथुन करना है वो मानसिक खुजली जैसे है। तो खुजली अगर हम क्या बोलते हैं ऐसे कहते हैं उसको क्या बोलते हैं स्क्रैचिंग खुजाते हैं तो क्या होता है क्षणिक हम क्षणिक सुख मिलते हैं लेकिन उससे खुजली और भी खराब हो जाती है। तो प्रहलाद महाराज का विश्लेषण कि वो मानसिक खुजली वो वेग मुझे मैथुन करना है करना है करना है, तो यदि हम वास्तव में करेंगे तो हम क्षणिक तरह से सुख मिलते लेकिन बाद में वो हाल तो और भी खराब हो जाता है। इसलिए जो धीरे है वो खुजली को सहना करते हैं और इस प्रकार वो खुजली तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज जानते और जो प्रहलाद महाराज पहले से जानते थे इस परमहंस दत्तात्रेय इस श्लोक में इस तत्व ज्ञान कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्यों तत्व ज्ञानी ब्राह्मण से पूछे, यदि प्रहलाद महाराज स्वयं तत्व ज्ञानी थे, महाजनों द्वादश महाजनों में एक है प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जनको भीष्म, तो वो महापुरुष लक्षण तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी लोक कल्याण के लिए अवसर मिलके दूसरे तत्व ज्ञानियों से पूछते। हम इस श्रीमद् भागवत में हम बार बार देखते हैं कि प्राय एक ही उपदेश होते हैं अलग अलग स्कंद में, एक ही उपदेश होते हैं लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से और अलग अलग उदाहरण और वृत्त देने से। तो प्रहलाद महाराज लोक शिक्षा के लिए वो परमहंस से पूछे, लोक शिक्षा होते हैं इस प्रकार कि गृहस्थ क्षत्रिय प्रहलाद जैसे एक साधु मिलके उनका कर्तव्य है पूछना परम सत्य के बारे में। तो प्रहलाद महाराज वे स्वयं परमहंस है, गृहस्थ अब्राह्मण होते हुए भी, फिर भी लोग शिक्षा के लिए पूछते वो ब्राह्मण से। और इस प्रकार भी लोग शिक्षा होती है कि वो शिक्षा जो वो ब्राह्मण प्रहलाद महाराज को बताए वो शिक्षा तो खाली प्रहलाद के लिए योग्य नहीं है, तो सब जगह निवासियों के लिए है। और विशेषकर जो अभी मानव शरीर धारण करते हैं, तो यही शिक्षा है कि मैथुन सुख उत्तम सुख। लेकिन इस भौतिक संसार में जो उत्तम है तो फिर भी निकृष्ट है, क्योंकि इस पूरा भौतिक जगत निकृष्ट है। तो फिर भी हम श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में मिलते हैं, श्रील प्रभुपाद हमको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक मंतव्य प्रदान किया है भागवत का प्रथम श्लोक पर, कि वैकुंठ जगत में गोलोक जगत में श्रेष्ठ भावना है वो आदि रस। आदि रस का मतलब वो रस जो मैथुन से होते अप्राकृत जगत में मैथुन सुख, दंपति सुख, स्त्री पुरुष सुख वहां पर भी होते हैं। इस भौतिक संसार में सब कुछ जो चलते है वो सब कुछ वैकुंठ जगत के प्रतिबिंब का स्वरूप है। तो इस मैथुन सुख जिसके बारे में सब लोग बहुत उत्साही होते, जो भवबंधन का मूल कारण है, वो भी है गोलोक जगत में। लेकिन वहां पर वो आदि रस, उसको आदि रस बोलते हैं, वो अति विशुद्ध है, क्योंकि उसमें अर्थात वैकुंठ जगत में किसी के हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं है स्वार्थ के लिए। सबकी इच्छा है कि कृष्ण सुखी होंगे, और इसलिए ब्रजवासियों विशेष प्रयत्न करते हैं जिससे राधा और कृष्ण का मिलन होगा निर्विघ्न। तो वे स्वयं मैथुन सुख भोगना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कृष्ण और राधा संयुक्त होंगे, और वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोग करेंगे, और हम जो इनके सहायक है वो हमारा धर्म है सहायता। भक्तों की इच्छा नहीं है कि मैं स्वयं व्यक्तिगत आनंद में लूंगा श्री कृष्ण का संगम से। उन भक्तों का आनंद है कि राधा और कृष्ण सुखी होंगे, और उससे जिससे राधा और कृष्ण एक साथ सुखी रहेंगे, तो इनके भक्तों अलग अलग प्रकार की व्यवस्था करते हैं, फुल बंगला सज्जित करते हैं, और उसमें तांबूल पान रखते हैं, सुशीतल जल रखते हैं, सभी प्रकार के फल फूल रखते हैं जिससे राधा और कृष्ण का सुख पूर्ण होगा। वैकुंठ जगत में सबका मूल स्वभाव है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। सब कुछ जो मैं करता हूं वो केवल कृष्ण की प्रीति से करता हूं, वही भावना है। और इस भौतिक जगत में भावना है कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। विशेषकर आधुनिक युग में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं पैसे कमाने में, और आधुनिक युग का प्रशासन भक्ति धर्म और भौतिक धर्म भी लुप्त हो गया है। भौतिक धर्म एक प्रकार का प्रशिक्षण है जिससे हम निस्वार्थ हो सकते हैं। और निस्वार्थ होने से हमें और भी उन्नत होने चाहिए। निस्वार्थ का मतलब नहीं कि केवल सब कुछ त्याग करना, लेकिन हमारी सब वृत्तियों, सब इंद्रियों की वृत्तियों भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अनासक्तस्य विषयान् यथाहम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। भगवान के भक्तों जानते हैं कि सब कुछ जो जगत में है, अब सब कुछ कृष्ण भगवान की संपत्ति है, इसलिए वे सब कुछ जो जगत में है, जो उनकी संपत्ति जैसे होते वो सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, मानस देह हो गए हो जो किच्छु मो आप ही लुन तु पौधे नंद किशो। हे नंद किशो, भगवान जगन्नाथ कृष्ण, सब कुछ जो मैं मेरा ऐसा विचार करता हूं, वो सब मेरा नहीं है, सब कुछ आपके हैं। और सब कुछ जो आप मुझको देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, वो सब कुछ मैं आपकी सेवा में लगाता हूं। तो मैथुन वो वेग से मुक्त होना कठिन है, क्योंकि अनादि काल से इस भौतिक संसार में हम असंख्य प्रकार के भौतिक कामनाएं की पोषण की चुके हैं, और एक क्षण में वो सब कलुष जो हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह माद मत्साह, एक सेकंड में सब कुछ निकालना संभव नहीं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए वो सब मल जो मन में है वो सब निकाल, क्योंकि जब तक वो सब मन में है तब तक राधा कृष्ण का स्मरण करना अच्छी तरह संभव नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि आविष्ट ए सब न चरे किसे पावे राधा कृष्ण, भक्तिविनोद ठाकुर का उपदेश प्रश्न के रूप में, कि यदि मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्साह वो सब उपस्थित है, तो कैसे हम राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करेंगे? राधा और कृष्ण शुद्ध है, शुद्ध परिशुद्ध, और हम राधा कृष्ण के पास हम नहीं जाएंगे यदि हमारा हृदय में वो भौतिक कामनाएं और भौतिक आसक्ति रहते हैं। तो इसलिए भी भक्ति साधना करना चाहिए जिससे वो मन में वो सब खराब संस्कार जो है तो वो सब तो नहीं रहेगा, और हमारा हृदय योग्य होगा भगवान कृष्ण का स्मरण करने के लिए। इसके बारे में नरोत्तम ठाकुर एक कीर्तन में गाते हैं कि गौरंग बोलिते हवे फूलकर शरीर हरी हरि बोलिते नायने पावे। तो ऐसी भक्ति करने श्रेष्ठ, उस भक्ति में केवल गौरंग गौरंग हरि हरि बोलने से हमारा पूरा शरीर हर्षित होते, रोमांचित होते और उससे और भी उन्नत स्तर भक्ति की कि भगवान का नाम बोलने का समय आंसू आंखों से आते हैं। तो वो व्यक्ति जिनके आंखों से आंसू आते हैं भजन करने का समय, तो शायद उनका विचार में कि मैं मुक्त हूं, मैं परम भक्त हूं, लेकिन लगते हैं उनके लिए वो शिक्षण भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है बहुत से लोग तो कल्पना से वे भक्ति करते, लेकिन वास्तव में भक्ति करने के लिए एक सही मार्गदर्शक होने चाहिए और वो मार्ग साधु मार्ग अनुगमनम रूप गोस्वामी कहते हैं। तो कैसे भक्ति करने है साधु मार्ग अनुगमनम, आदो गुरुवाश्राय कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा। तो भक्ति का विधान प्रथम है गुरु में आश्रय लेना, गुरु से दीक्षा और शिक्षा लेना और स्नेह से गुरु की सेवा करना और उसमें साधु मार्ग अनुगमन। तो पूर्वाचार्यों का मार्ग के अनुसार जो हमको दिखाए उसी मार्ग के अनुसार हमें भक्ति करने चाहिए। तो काल्पनिक भक्ति तो कभी भी वास्तविक भक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए तो वास्तविक भक्ति क्या है। आंसू अंकों में आते हैं लेकिन वो तो छिन्न नहीं है कि वो व्यक्ति परमहंस है। यदि वो व्यक्ति रोते हैं भगवान कृष्ण का भजन करने में और टीवी पर ड्रामा देखने से उससे भी रोते हैं और यदि वो व्यक्ति की कुछ भी आसक्ति रखते इस भौतिक संसार के प्रति, तो इसलिए हम समझ सकते कि वो भक्ति भावना तो पूरी नहीं है। इंग्लिश में सेंटिमेंटल बोलते हैं। तो ये सब तत्व अच्छी तरह समझने के लिए श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें वर्णन है तो कैसे भक्ति करने है, भाव भक्ति के क्या क्या लक्षणों है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र में हम वो नौ प्रकार के लक्षणों जो भाव भक्ति में हो, तो किसी व्यक्ति का चरित्र में वो नौ प्रकार कि गुण जो शुद्ध भक्तों का चरित्र विभूषण है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र में एक भी गुण नहीं है तो फिर हम समझ सकते हैं वो कि वो परमहंस नहीं है, शायद अच्छा भक्त, लेकिन वो पूरा धर्म हम सब भक्त में, तो आप सब भक्ति रसामृत सिंधु विशेष अध्ययन कीजिए जिससे आप समझ सकते तो भक्ति क्या है और भक्ति का नाम है सब कुछ जो हो जो छलते वास्तविक भक्ति और जिसको छल भक्ति बोलते, तो दोनों के क्या क्या लक्षण है हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम भी विचलित है हमारे भक्ति का प्रचार में। यदि हम सोचते कि बहुत से लोग आते हैं नाचते कीर्तन करते हैं वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन वो आते है गाते हैं लेकिन हमें वो सब भक्तों को भी तत्व ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जैसे इस श्लोक में तत्व ज्ञान है, वो ब्राह्मण जो प्रहलाद महाराज को तत्व ज्ञान बताते हैं, प्रहलाद महाराज को स्पष्ट कहते हैं कि इंद्रिय सुख जिसका केंद्र बिंदु है मैथुन सुख, वो वास्तविक सुख नहीं है, और इसलिए जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करता है वो सुख प्राप्त करने के लिए जो तुच्छ नहीं है, जो पूर्ण है, जो काल से सीमित नहीं है, जो इस पूरा भौतिक जगत का विनाश के पश्चात वो सुख रहते है, वो सुख क्या है, वो कृष्ण भक्ति प्रेम सुख अनंत सुख। तो इसके बारे में ऋषभ देव भगवान कहते हैं, नायां देहो देह भाजां लोके कष्टं कामान आहते विरजुजंगे तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्यध्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें उस सुख ब्रह्म सुख वो ब्रह्म सुख का अनुसंधान करना चाहिए। तो हमें मानव जन्म प्राप्त करके पशु जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। सुआ जो रास्ते में यहाँ भारत में रास्ते में चढ़ते हैं तो सुआ का सुख है मल खाना। तो यदि किसी मनुष्य किसी का मल खाते हैं हम उसको पागल बताएंगे, लेकिन सुख का खाना वो ही है। तो कितना निम्न स्थिति में आ गए जीव जो कृष्ण का दास है, उसका स्वभाव है कि कृष्ण का दास, और अभी वो कि मैं कृष्ण दास हूं वो तत्व भूल के वो पूरा वो पूरी तरह सच्चित आनंदमय अवस्था छोड़ दिया है, और बिड़बड़ा गाउन का सुआ जैसे इधर उधर चढ़ते हैं बहुत गंदी चीजों को खाते हैं, जैसे कि मल अमेध्य मल खाते हैं, और उस की चेतना कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है। सुख को भक्ति में लाना वो भी बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है, क्योंकि वो तो उसी वास्तव में वो शुद्ध जीव जिसका हृदय का मुख्य प्रयोजन है कृष्ण भक्ति करना। तो वो जीव जो सुख का श्रेय धारण करते हैं, ये तो ये सब बात नहीं समझ पा, केवल मानव जीवन प्राप्त करके ये सब समझना है। तो इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म तो मैथुन सुख में या और किसी प्रकार का सुख में व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें वो ज्ञान, वही ज्ञान लाभ करना चाहिए जिससे हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। और श्रीमद् भागवत का उपदेश है कि केवल मुक्ति के लिए भी हमें तत्पर नहीं होना चाहिए। मुक्ति ठीक है, अच्छा है, लेकिन उससे और भी है, वो भी राधा कृष्ण का आदि रस आस्वादन करना है। तो वो आदि रस, उसके बारे में हमें, जब तक हम भौतिक मैथुन से आकृष्ट होते तो तब तक हमें आदि रस अर्थात वो प्रेम रस जो राधा और कृष्ण में होते हैं, हमें उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। हमें राधा और कृष्ण की लीला को दूर से हम दंडवत करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझको योग्य से दीजिए। मैं अभी वो लक्ष्य से बहुत बहुत बहुत बहुत दूर हूं, आपकी दया से संभव होगा। तो वो हमारा विश्वास होने चाहिए। यदि हम इस ब्राह्मण जैसे प्रगत होना चाहते, आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होना चाहिए, तो साधु मार्गानुगमनम अर्थात सब महान महान वैष्णवों का उपदेश के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। और सब कुछ जो प्रतिकूल है भक्ति में, वो सब वर्जित होने चाहिए। जैसे कि ट्रैवलिंग फेयर में बच्चों के लिए अलग अलग टॉयज है उनके लिए, खेलने के लिए। तो इस भौतिक संसार, हम सब बच्चे जैसे हैं, हमारी बुद्धि बहुत कम होती है, और भगवान हमको बहुत सारी चीजों दिया जिससे हमारा मन डाइवर्ट होगा, हमारा जीवन का वास्तविक प्रयोजन, कृष्ण प्रेम प्रयोजन प्राप्त करना, वो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। माया का प्रभाव से हम अलग अलग अलग कामनाओं में कृष्ण से दूर रहते हैं। तो हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, हमें हरि नाम करना चाहिए, और इस प्रकार चैतो दर्पण मार्जनम, मन शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध हो जाएगा, फिर वो नीच निघृण मैथुन सुख उसमें हम और भी रुचि नहीं लेंगे, उसमें हम उसके बारे में हम सोचना भी नहीं करें। तो हमारा मन में पूरा परिवर्तन होने चाहिए। तो भौतिक मैथुन सुख छोड़ना चाहिए और श्री श्री राधा कृष्ण की लीला में हमें सेवा करना चाहिए। राधा कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, इनकी सेवा होते हैं हरे कृष्ण नाम प्रचार करने से। तो इस प्रकार हम मैथुन का चिंतन से विमुक्त हो सकते हैं, यदि हम पूरी तरह मन कृष्ण का आदि रस और कृष्ण भगवान की सेवा में लगाते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण. किसी का प्रश्न? नहीं. और सूरत के भक्तों चले गया कल रात को? कैसे? बस? ट्रेन? ओहो, 11 बजे निकल गया. 12 बजे तो टाइम चेंज हो गया. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.